Book 2 90 90 90 الأمر 2 Felszólító mód 2 Felszólító mód 2 احلق ذقنك Borotválkozz meg Borotválkozz meg. Igteszel. Mosakodj meg. Mosakodj meg. Massít sárak. Fésülködj meg. Fésülködj meg. Ittaszel. Ittaszilu. Hívj fel. Hívjon fel. Hívj fel. Hívjon fel. Ibda, ibda'u. Kezd el. Kezdje el. Kezd el. Kezdje el. Tawakkaf, tawakkafu. Hagyd abba. Hagyja abba. Hagyd abba. Hagyja abba. Utruk háva. Utruku háva. Hagyd azt. Hagyja azt. Hagyd azt. Hagyja azt. Kul háva. Kulu háva. Mondd azt. Mondja azt. Mondd azt. Mondja azt. Isteri háva. Isteru háva. Vedd meg ezt. Vegye meg ezt. Vedd meg ezt. Vegye meg ezt. La takun abadan ghayra sadiq. Soha ne légy becstelen. Soha ne légy becstelen. La takun abadan waqihan. Soha ne légy szemtelen. Soha ne légy szemtelen. لا تكن ابدا غير مهذب شوها نليج ادوارياتلان شوها نليج ادوارياتلان كن دائما صادقا ليج مينديك بيتشولاتاش ليج مينديك بيتشولاتاش كن دائما لطيفا ليج مينديك كدوش Légy mindig kedves. Kun daiman muhazzaban. Légy mindig udvarias. Légy mindig udvarias. Ud saliman li baytik. Jó utat hazafelé. Jó utat hazafelé. Intabih li nafsik. Jól vigyázzon magára. Jól vigyázzon magára. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Hamarosan ismét látogasson meg. Hamarosan ismét látogasson meg. Ar-raja'u adh-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية